Bugün ayın üçüdür de gülüm kana yaydan inay. Bugün ayın üçüdür de gülüm kana yaydan inay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dudağırma şeker, dudağırma şeker. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Kız belin incedir ay ince, yeperin goncadır ay gonca. Kız belin incedir ince, yeperin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, yeperin goncadır gonca. Evliye gönül verme, evliye gönül verme. Eve gider unutur yar, eve gider unutur. Eve gider unutur yar, eve gider unutur. Kız belin incedir ay ince, yeperin goncadır ay gonca. Kız belin incedir ince, yeplerin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, yeplerin goncadır gonca. Arahçının mendedir de gülüm bana yaydan inay. Arahçının mendedir de gülüm bana yaydan inay. Sermişem çemendedir yar, sermişem çemendedir. Sermişem çemendedir yar, sermişem çemendedir. Dünya gözüne dönse, dünya gözüne dönse, benim gönlüm sendedir yar, benim gönlüm sendedir. Benim gönlüm sendedir yar, benim gönlüm sendedir. Kız belin incedir ay ince, yeperin goncadır ay gonca. Kız belin incedir ince, leplerin goncadır gonca. Kız belin incedir ince, leplerin goncadır gonca.